Og så skal vi til en vejrudsigt. I løbet af eftermiddagen begynder det at dryppe, især i de østlige egne. Temperatur mellem 7 og 10 grader, og så bliver det en blæsende omgang med hård vind ved kysterne, stedvis op til cooling fra en vest- og en sydvestlig retning. I aften og nat bliver det tiltagende vind med vindstød af stormstyrke. Og så er det tid til videnskab med programmet Tredje Planet fra Solen. Er stamceller i virkeligheden fremtidens mirakelmedicin? Verden Charlotte Koldby tager pulsen på stamcelleforskningen. Velkommen til en times videnskabsradio. Mit navn er Charlotte Koldby, og i dag skal vi blandt andet se nærmere på, hvordan det står til med stamcelleforskningen. Vi skal også høre tredje del af historien om atomet. Vi skal smage med en magnetisk tunge, og vi bliver i slutningen af programmet klogere på, hvorfor vi glemmer, når vi går fra et rum til et andet. Men allerførst skal vi tale stamceller, og for at hjælpe mig med det har jeg to gæster her i studiet. Ole William Petersen, professor på Institut for Cellulær og Molekylær Medicin på Københavns Universitet, og Christian Helin, direktør på BRIC, det står for Biotech Research and Innovation Center, også på Københavns Universitet. Velkommen til jer. Tak. I beskæftiger jer jo indgående med en mindre niche inden for stamcelleforskning, nemlig feltet stamceller og kræft. Og kræft er jo ikke lige det første, man tænker, når man hører stamceller. Altså, da jeg googlede stamceller, så støtter jeg primært på science fiction-agtige perspektiver med enten menneskekloning, eller så kunne jeg ligesom skabe mit eget lille reservedelslager med biologiske reservedele, sådan ny lever eller ny hornhinde eller sådan noget lignende. Ole William Petersen, kan du lige kort ridse op, hvor vi står med stamcelleforskning i dag? Ja, men jeg tror, du har fuldstændig ret i, at i den brede offentlighed, der er stamceller mest kendt fra den regenerative medicin, og det er dybest set inden for det område, hvor man har drømt om at kunne fremstille netop reservedele for enten udslidte eller syge organer. Og til den ende, der kan man vel sige, at i dag aktuelt, der står vi der, hvor man er i stand til at beherske stamceller uden for organismen og kontrollere dem. Den helt store udfordring, det er, at vi ikke nøjagtigt kender den kode, der skal bruges til at få dem til at modnes til de præcise organer eller væv, som vi har behov for. Og endelig, så er der også det aspekt, at man jo må forvente, at når stamcellerne har udviklet sig til den ønskede celletype, så er der det klassiske problem med forligelighed. Det vil sige, at de kan principielt blive afstødt af den person, der modtager dem, fordi man har forskellige vævstype. Det er også en stor udfordring. Det er klart, at hvis den sygdom, som har ført til tabet af, de funktionelle celler, ikke også bliver behandlet, så vil nye stamceller, der bliver indsat, de vil blive udsat for den samme risiko for at blive elimineret som dem. De bliver dem. Bare slidt ned af den samme sygdom. Ja. Så det er de udfordringer, tror jeg, man står med. Men det er jo så heller ikke de her biologiske reservedele, det her biologiske reservedelslager, vi skal tale om i dag. I har jo begge en fortid som kræftforskere, og det er I jo stadigvæk også, kan man sige. Så i dag, der vil vi dykke helt ned i stamcellen og forsøge at blive klogere på, hvad stamceller og kræft har til fælles. Men inden vi gør det, Christian Helin, kunne du så prøve at fortælle mig, lige give en kort beskrivelse af, hvad er det for nogle typer stamceller, for der er jo flere forskellige typer. Ja, altså stamceller er jo specielt opdelt efter deres potentiale til at udvikle sig til forskellige organer og celler, andre celler. Og der har man den mest primitive af dem, som man kalder den embryonale stamcelle, som man arbejder med i laboratoriet hovedsageligt. Og det er fra fostre? De bliver taget fra det meget tidlige fosterstadie, og det er dem, man kan få til at differentiere sig til stort set alle de celler, der er i vores krop. Og så har vi dem, som er lidt mere udviklet, det vil sige, de er begyndt at blive specialiserede celler, og de kan så udvikle sig ud til en linje, altså til en speciel type celler, for eksempel blodceller. Og der kan man så underinddele dem, så hvor meget potentiale de har til at uddele sig. Og så taler man så om de voksne stamceller, som har meget begrænset udviklingspotentiale, som for eksempel kan blive til en levercelle, eller regenerere levercellen. Vi har jo til stadighed vores krop celler, der skal regenereres, fordi celler dør hele tiden, for eksempel vores hud. Der har vi hudcellerne, der falder af hele tiden, og det betyder, at der ikke er nogen underliggende væv der, der udvikler sig til de her meget specialiserede celler, men de kan ikke blive til alle vores celler i vores krop. Det vil sige, at man har de meget, kan man sige, lidt udviklede celler, embryonale stamceller, og dem, man har taget for fosteret, og så har vi de meget, kan man sige, meget mere specialiserede celler. Så det er også, hvis man brugte den analogi lige som mennesker, så er det de her bitte små babyer, der i princippet kunne blive hvad som helst. Så har vi kemikere og fysikere osv., som i og for sig er specialiseret inden for deres felt. Ja, det kunne man godt sige, altså på det niveau, ikke, hvis man vil lave den analogi. Man kan sige, at alle de her celler, det er jo nogle gode celler, og de har deres kan man sige, forskellige muligheder. Det betyder selvfølgelig også, at de har, når de har forskellige muligheder, det betyder også, at man skal forstå den meget bedre, afhængig af altså meget deres udviklingspotentiale. Ja, fordi de så til gengæld også har nogle begrænsninger. Ja, netop. Men Christian Helin, hvis vi lige ser på stamcelleforskning i det helt store perspektiv, og får sat lidt kronologi på, hvornår er de store begivenheder så fundet sted? Hvornår har man fundet ud af stamcellernes potentiale? Ja, det har været en løbende udvikling. Man har jo studeret celler i mange hundrede år, efter man har opfundet mikroskopet. Og der har man jo fundet ud af, jeg tror det er faktisk Ole William, der har et citat, der siger, at fra en af de meget kendte forskere, det er, at celler de kommer fra celler. Det vil man har jo vidst, at celler de kom ud fra et eller andet. Men man har ikke forstået så godt, at det faktisk har været stamceller, der har været anledning til det. Og det har været måske mere en analog udvikling, mere end en digital udvikling, der har givet anledning til forståelsen af, at de her stamceller de eksisterer. Men en af de store ting har selvfølgelig været, kan man sige, at man har brugt stamceller i egentlig terapi, for eksempel knoglemarvstransplantationer, har man brugt i 50 år nu. Men man har faktisk ikke vidst, at det var på grund af stamcellens funktion i der, før kan man sige, inden for de sidste 20-30 år, at man har vidst, at det har været stamcellerne, der har været nødvendige i den her knoglemarvstransplantation. Så man vidste, det virkede, man vidste bare ikke, det var stamcellen, der gjorde arbejdet? Man vidste ikke præcis, at det var stamcellerne, der gjorde arbejdet, nej. Og derfor kan man designe de der forsøg meget bedre nu, og behandlingen kan man designe meget bedre, end man gjorde dengang. Og kan man sige, en af de store, kan man sige, inden for de sidste 30 år, store begivenheder, der er sket, det er, at man har først, kan man sige, identificeret de embryonale stamceller fra mus, og senere hen fra humane stamceller, embryonale stamceller. Og de her muse-embryonale stamceller har rent faktisk gjort, at man kan specifikt, kan man sige, designe mus med eller uden specifikke gener. Og det har været en meget stor betydning for forskningen. Hvad siger du, Ole William, er der mere tilføj? Kan vi prøve at sætte lidt tid på os? Altså, hvornår fik man sådan rigtig øjnene op for perspektiverne i stamcellerne? Ja, altså, jeg tror, at en skelsættende opdagelse var vel nok i 1997, hvor de England klonede det får, de kaldte Dolly. Og der gjorde de den opdagelse, at efter at have forsøgt at sætte det med det hvad skal man sige, eksperiment, hvor man laver det, der hedder kernetransplantation, der gjorde de simpelthen det, at de opdagede, at hvis man tog en voksen celle fra et får, det var faktisk fra brystet eller fra yret, kan man sige, på et får, og satte den ind i en ægcelle, som så til gengæld havde fået fjernet sin kerne, så kunne man genaktivere eller få den, hvad skal man sige, voksne celle til at vågne op og igen genaktivere hele sit arvemateriale. Og det er jo faktisk, det giver jo anledning til at huske på, at alle de celler, vi har i kroppen, har faktisk det samme arvemateriale, men det bliver ikke alt sammen aflæst ens. Og det er jo hemmeligheden i, at alle organismer udvikler sig, som de gør, også mennesket, og noget bliver til næse, og noget bliver til albue. Men det helt fantastiske var, at de kunne sætte den celle ind i en ægcelle, og så kunne de lave et nyt får, faktisk. Ganske vist i et ud af, tror jeg, 277 forsøg, så det var ikke så nemt. Men det har jo åbnet et fantastisk perspektiv i forhold til det, jeg nævnte før med, at netop forligelighed. Fordi så kan man fra sig selv, kan man sige, lave det, der hedder terapeutisk kloning, nemlig at tage en kerne fra en fuldt udvokset celle, sætte ind i en ny befrugtet ægcelle, som ganske vist har fået pillet sin kerne ud, og så kan man lave en klon af sig selv. Det er ganske vist aldeles forbudt, og det er ikke noget, nogen arbejder med, kan man sige, men i princippet er det en kæmpestor oplevelse i erkendelsesmæssigt, at det kan foregå. For så åbnede der så mange døre med hensyn til, at man pludselig begynder at tænke det, man kalder ud af boksen, og tænke, hvis det kan lade sig gøre, så må vi kunne påvirke celler, der er mere modne til at blive umodne. Og det har man faktisk arbejdet med massivt siden. Og har I nogen som helst tal på eller fornemmelse af, hvor mange forskere, der egentlig arbejder med det her på verdensplan? Nej, altså fordi der er jo, man kan jo ikke definere grænsefladen. Det er jo biomedicinsk forskning, og hvis man som også er cancerforsker på papiret, så vil vi på den anden side ikke afskrive os fra også at lave stamcelleforskning, må vi erkende. Og lige sådan er der embryologer, developmental biologists, og der er bioinformatikere og mange andre discipliner, som har en overordnet målsætning om at forstå de her ting, så det er altså nok svært. Det er mange. Ja. Det er et stort felt, og man kan se det af publikationerne, for det er et stort felt i litteraturen. Kan I se, det også accelererer? Altså, der kommer mere og mere. Nu har man ligesom knasket sig igennem det store, tørre arbejde, og nu sker der rigtig noget. Altså, man kan se det på flere planer. Det er, at nu når vi går til konferencer, og det gør vi jo hele tiden i hele verden, og vi læser vores tidsskrifter, og vi ser jo flere og flere publikationer, der indeholder stamceller. Og det er også fordi, som Ole lige sagde, det er, at det er enorm betydning for embryologien, det er enorm betydning erkendelsesmæssigt for at forstå, hvem vi er og hvordan vi udvikler sig. Og derfor er det stort set alle biologiske forskere, at stamcelleforskning er relevant, og alle bruger det som en del af deres redskab i at forstå det. Så hvis man er cellebiolog, bliver man nødt til at forholde sig til stamceller. Og så kan man så sige, at samtidig har man jo haft en meget stor tiltro på, at det her det er noget, der betyder noget også for den fremtidige behandling af patienter. Det som man siger regenerativ medicin. Og derfor er der blevet postet meget store summer i det her forskningsområde, så man kan få gang i den udvikling. Og det er jo specielt sket uden for USA i første omgang, men nu sker det i USA i meget stor omgang. Altså det er et område, man investerer rigtig mange penge i. Og det er også det, vi har set for nylig her i Danmark. Jo. Ja, fordi lad os lige holde fast i den, fordi ja. Ole William, du sagde menneskekloning. Og når vi siger stamceller, så er der også, så husker jeg en masse debatter om, hvor kunne I som forskere få jeres råstof fra? Altså, og så det er som om, at så skulle man bruge de her aborterede cellefoster. Var det et menneske? Var det ikke menneske? Det lugtede. Der var sådan en væmmelig klang af menneskeforsøg og så videre. Og også fordi man mente, at mange var inde og røre ved det helligste af det hellige. Men der var der så skete det her gennembrud, som du nævner, eller som I begge to har nævnt, det der med, at man kan tage en voksen stamcelle og rulle udviklingen tilbage, for det betyder jo så, at I ikke længere har, altså I er ikke afhængige af de her embryonale celler, altså dem, der i princippet er et lille menneske. Jo, altså det er jo for det første, at det er jo en opdagelse, som de fleste forskere, de troede faktisk ikke på den, da den kom ud, vil jeg sige. Og så stor er den opdagelse. Hvornår kom den ud? Den kommer ud i 2006 fra en japansk gruppe, der er ledet af en professor, Yamanaka, som publicerede i et tidsskrift, der hedder Cell i 2006, at man kan tage en fibroblast, det vil sige en meget specialiseret celle. Man kan indsætte der fire faktorer, som gør, at man kan rulle udviklingen helt tilbage, så det blev til en embryonal stamcelle. Fra den stamcelle viste de så året efter, det var startet de første mus, kunne man lave en hel mus ud af. Og der var ikke nogen, der troede på det. Men det blev så reproduceret af mange laboratorier, det blev publiceret året efter af flere grupper, og det er en teknik, som virker. Den virker ikke med meget stor effektivitet, men den virker. Og det vil sige, at man kan tage en hvilken som helst specialiseret celle og få en embryonal stamcelle ud af det, og så regenerere en mus. I princippet er det også blevet vist for humane celler, man kan lave en embryonal stamcelle ud af et differentieret væv. Så du kunne tage en hudcelle fra mig, og så kunne du føre den tilbage til en fostertilstand nærmest? Ja, til den celle, som er det. Den i sig selv kan ikke lave, fordi den skal indføre sig i en anden celle for at kunne lave en menneske, og det har man selvfølgelig ikke gjort. Nej. Og det er også spørgsmål, om det vil virke, fordi det er lidt mere komplicerede mennesker. Men altså, det giver jo et enormt potentiale for at regenerere væv. Fordi lige pludselig kan man tage fra en celle, som Ole William nævnte før, og lave den celle, der måske skal bruges til at lave det organ, der ikke virker længere. Det er jo et kæmpe potentiale. Så man kan også tage en hudcelle fra mig, ja. Og så kan du rulle den tilbage, og så kan du rulle den frem igen, så du kan lave den levercelle, som skal lave den lever, der er gået i stykker for mig. Præcist. Det er jo lige præcis det, man prøver på i øjeblikket. Det er jo, kan man sige, kan vi lave en ny bugspytkirtel for en person, som har diabetes? Kan vi regenerere en normal bugspytkirtel? Altså, det er jo perspektivet i den type forskning. Det, der så, kan man sige, er problemet i den type forskning, det er, når man går helt tilbage til den tidlige udvikling, det er, at man muligvis og sandsynligvis har nogle sideeffekter, hvis man starter med de celler, der gør det også de samme celler, som kan udvikle sig til kræftceller. Og det skal man så passe meget på. Ja, og nu vi taler om kræft, I er jo begge to kræftforskere også. Ole William, hvorfor er du ligesom hoppet over fra kræftforskningen til stamcelleforskning, eller er det stadigvæk det samme felt, du arbejder i? Ja, det er fordi, at der igennem årtier har været en erkendelse af, at kræft, den største svøbe, kan man sige, ved kræft, det er det, vi betegner som genetisk instabilitet. Når først cellerne er blevet i stand til en kræftknude til at leve evindeligt, som tilfældet er, så er den desværre koblet med, at de er ganske ustabile. Og det vil sige, at i løbet af opvæksten af en knude, kommer der rigtig, rigtig mange forskellige kræftceller. Det er i al væsentlighed også det, der gør, at de er vanskelige at behandle, fordi man slår en del af dem ihjel, og så er der nogle andre, der får lov at vokse op. Det foregår, mener man, efter et darwinistisk princip, at de simpelthen den celle, der er bedst egnet til at vokse på et givet tidspunkt, den vokser op og tager over. Og hvis man lægger et stort tryk med en bestemt medicin eller stråling, så slår man måske en stor del af cellerne ihjel, og andre, de som er resistente, vokser op. Og mange kræftforskere har arbejdet med at karakterisere de forskellige celler. Og undervejs i den karakteristik, der fandt man ud af for lidt mere end 10 år siden, at det kunne være, at det ikke kun var et spørgsmål om de forskelligheder, man så i tumoren, var helt og holdent genetisk betinget, men også kunne være en rest fra noget af den udvikling, vi lige har beskrevet her med omkring de normale celler, altså en form for karikatur i tumoren af den udvikling, man rent faktisk ser i den normale organisme. Og det har simpelthen åbnet op for, at man har defineret begrebet kræftstamceller som celler, der også i knuden er delvis, altså kan man kalde dem umodne, men i særdeleshed i stand til at udvikle sig til samtlige forskellige celler i knuden. Og det var jo helt fantastisk, hvis det perspektiv holder, fordi da man samtidig var klar over, at de formentlig ikke udgør så mange af cellerne i knuden, så kunne man koncentrere sig om i princippet at slå dem ihjel, og så havde man i og for sig fjernet livlinen til den knude, og så ville den forsvinde af sig selv. Ja, det er det store perspektiv i det. Så der er de her moderkræftceller, som ligesom ligger og sprøjter alle de andre kræftceller ud, som så bliver til forskellige typer kræftceller, men så det handler om at komme ind til kernen. Ja, du lytter til Radio 24/7. Vi er i gang med det naturvidenskabelige program Tredje Planet fra Solen, og i dag tager vi pulsen på stamcelleforskningen, som vi kort ridsede op i starten af programmet. Så er vi jo mange, som i flere år er blevet lovet det store gennembrud i stamcelleforskningen. Det skulle være den nye mirakelmedicin. Bliver det snart til noget? Hvorfor skal det tage så lang tid? Måske skal du starte det til Christian. Det gør det. Det bliver en ny mirakelmedicin på et eller andet tidspunkt, men det tager lang tid. Som sagt, som vi talte om i starten af programmet, det er knogleblarmavstransplantationer, man har lavet mange år. Og det vil man blive ved med fremover, og det er jo et eksempel på en stamcelleterapi, som virker, og som virker rigtig godt. Jeg tror, det er omkring 50.000 transplantationer, der bliver foretaget om året i hele verden, og hovedparten af dem bliver faktisk foretaget i Europa. Det andet, som jeg tjekkede, før jeg kom ind til det her program, det er, hvor mange, kan man sige, kliniske forsøg er der i gang i øjeblikket, inden for det, hvor man siger, hvor man har stamcelle som et søgeord. Og der er omkring 7.000 kliniske forsøg i øjeblikket, der er enten i fase 1, 2 eller 3. Langt de fleste er i fase 1 forsøg, og det vil sige, at de skal igennem den her kliniske studier. Og der er omkring 400 studier, der er i fase 3, og det vil sige, at de kommer relativt langt i det, og dem man formoder en del af, vil faktisk komme igennem. De fleste af de studier, de er baseret på, igen, på de her blodstamceller, som man bruger til forskellige sygdomme. Så vi vil sådan set forvente, at i løbet af nogle år, som vi altid siger som forskere, der vil vi se en del nye, kan man sige, terapier, der er baseret på egentlig brug af stamceller. Ja, fordi inden man kommer frem til de her kliniske forsøg, så har der jo været en masse, hvor I først har siddet og leget med cellerne i en petriskål, og så har I gjort det med mus, og så har I gjort det sådan opad og opad. Ja. Når vi taler kliniske forsøg, så taler vi altså mennesker. Ja. Og der er hvor mange faser? Ja, der er tre faser. Der er tre faser. Og de skal igennem alle de tre faser, før et nyt lægemiddel kan blive godkendt. Og de faser, skal man så sige, de skal så vise, at det er sikkert, at det ikke er toksisk, og altså, at menneskerne bliver syge af det, og at, at det rent faktisk gør en forskel. Det vil sige, at, at det helbreder noget, og det virker bedre end den terapi, man har i øjeblikket. Ja. Så de faser, lad mig sige, de tager omkring i gennemsnit omkring 10 år at komme igennem. Det vil sige, at man meget typisk, fra man starter, kan man sige, forsøger udvikling, så vil det tage 10-15 år, før man får nye lægemidler, hvis det går hele vejen igennem. Så når vi nu har kigger, når vi nu har fremtidsbrillerne på, Christian, prøv så at fortælle mig, hvad går du og venter spændt på, sådan helt personligt, på den korte og den lange bane for dig? Altså, der er mange spændende aspekter i det, og der sker rigtig mange ting i øjeblikket. Og der kan man sige, en af de ting, som vi talte om også før, det var, at man, når man for eksempel får, kan man sige, allerede specialiserede celler, laver embryonale stamceller ud af den, og så laver specifikke celler igen. Det er, at man kan få den metode til at virke på tværs i virkeligheden, så man kan undgå de her meget specialiserede, eller kan man sige, meget grundstadie i virkeligheden af cellerne, så man undgår måske den mulige, kan man sige, kræftrisiko ved at få de her meget umodne celler. Den anden ting, som er meget vigtig, det er, at man prøver på at erstatte de faktorer, jeg talte om før, de fire faktorer, at man kan erstatte det med specifikke stoffer i stedet for, det vil sige kemikalier, der går ind og virker en meget kort sigt, og så kan man tage det med igen og vise, at man så på den måde kan lave celler, der kan bruges til egentlig transplantation. Det er de to ting, som jeg tror, at de er meget vigtige at komme igennem med her de kommende år. Og det vil så også være inden for kræftforskning. Det er også det, jeg i går forventer den slags. Nej, det er noget helt andet, ja. Men måske skulle Ole William fortælle om det. Ja, jamen så sig frem, Ole William. Ja, altså vi vil vide, hvor kræften kommer fra. Det er det helt store spørgsmål. Det er sådan, at når man opdager den, så er den så stor ofte, at man har en helt, kan man sige, sort boks imellem den knude, man ser på det tidspunkt, hvor den bliver opdaget, og så det normale væv, den stammer fra. Vi må tilbage for at finde ud af, hvor nøjagtigt i det normale væv stammer den fra. Af den simple årsag, at i det normale væv, hvor vi forventer, at der er rigtig mange celler, der er påvirket af de nøjagtigt samme forhold, der gør, at kræften udvikler sig. Men det er kun tilsyneladende nogle ganske få af cellerne, der udvikler kræft. De andre er jo i princippet relativt modstandsdygtige, og hvis man kunne forstå, hvad forskellen er på de celler, der under de givne betingelser udvikler kræft, og dem, der ikke gør, så vil man i sig selv der være en utrolig stor erkendelse nærmere. Den anden ting, det er, som jeg sagde, i øjeblikket, der er der ligesom to skoler, når først knuden er udviklet. Der er den, der knytter sig til stamcelleteorien, og der er den, der har at gøre med den mere klonale, det man siger, darwinistiske udvikling af en tumor. Vi skal på en eller anden måde have nået frem til en erkendelse, der formentlig fletter de to store anskuelser af kræftudvikling sammen, og erkende, at når vi skal finde nye stoffer i behandling af kræft, så skal vi både tage hensyn til modningsstadiet af cellerne og til den genetiske ustabilitet, der er i kræftknuden. Men så tænker jeg også, du fortæller om den her, altså at der er de her mange celler, der er kun en, der måske udvikler sig til at være sådan en kræftstamcelle. Hvordan vil man angribe den? Skal man pakke den ind? Skal man sørge for, at den ikke bliver til en stamcelle? Skal man finde dens akillehæl? Altså, er der et eller andet, der kan slå den ihjel, og som ikke slår det raske væv ihjel? Altså, hvordan vil I angribe den her så? Jamen, det er jo noget, man har arbejdet med i dyreforsøg, fordi at nu for eksempel inden for mit område med brystkræft, der ved man, at østrogen for eksempel spiller en væsentlig rolle. Hvordan man er påvirket med østrogen over hele livsforløbet i forhold til andre hormoner. Og man ved også, at nogen, baseret på epidemiologiske undersøgelser, befolkningsundersøgelser, at der er nogen livsstile, der ligefrem er, negativ og nogen er positiv i forhold til at beskytte mod kræft. Og det kan man også overføre til dyr og for eksempel undersøge, om østrogen i forbindelse for eksempel med graviditet kan have en beskyttende virkning senere hen. Og der er selvfølgelig i brystet celler, der har de her modtagestoffer for østrogenen, og det er dem, der ligesom måske bliver til kræft, og det er vigtigt, hvis man kunne forstå, at få påvirket dem på en måde, således at de måske var mindre følsomme i forhold til at udvikle kræft. Så sådan nogle aspekter. Det lyder virkelig spændende. Vi glæder os til at få resultaterne. Der er ikke tid til mere. Jeg vil sige tusind tak, fordi at Christian Helin og Ole William Petersen deltog. Tak skal I have. Nu skal vi dykke ned i noget, der er endnu mindre end en stamcelle. Vi er kommet til tredje del af atomets historie. Denne gang fortæller professor i fysik ved Niels Bohr Instituttet i København, Andrew Jackson, hvordan man i videnskabens verden endelig accepterede atomets eksistens. Og så bliver vi klogere på, hvad atomfysikken og fjernsynet har til fælles. I sidste uge fortalte vi om, hvordan de første atomforskere havde svært ved at sælge ideen om atomernes eksistens. Dette er historien om, hvordan fysikere i England sidst i 1800-tallet forsøgte at overbevise verden om, ikke bare at der fandtes atomer, men at disse atomer var opgjort af mindre dele med navn elektroner. Vi havde hele vejen tilbage til Daltons tid. Så havde man betragtet atomen som noget, som var fuldstændig udelelig. Så pludselig her sagde Thomson, at atomen er faktisk ikke udelelig. Han har delt det på sin vis. Og det vil sige, at nu skal vi tale om ikke bare om atomer som punktlignende genstande. Vi skal snakke om atomers struktur og hvordan en atom er sat sammen. Så det er noget helt nyt. En opdagelse, der senere ville komme til at præge mange menneskers hverdag, da elektronet kunne bruges til at generere et billede på en skærm i et maskinelt monstrum, der fik tilnavnet televisoren. Ja, det er altså fjernsynet. Og det var igen grundforskning, men kunne det bruges til noget? Ja, det kunne, fordi hvis man lavede de katodestråler, alle elektroner, som man nu kunne styre med elektrisk og magnetiske felt, ramme på en plade, hvor han noget lidt fluorescerende stof, så kunne man danne et lyspunkt. Og hvis man gjorde det tilstrækkeligt mange gange, tilstrækkeligt hurtigt, jamen så lavede man et fjernsyn. Og det var en gammeldags fjernsyn, simpelthen. Thomsons elektroner, hans katodestråling, styret med magnetiske og elektriske felter, ramt på en fluorescerende skærm, og så havde man fjernsyn. Og man kan spørge, om det var godt eller skidt, men sådan er det bare. Thomson havde opdaget elektronet ved at skyde en stråle med elektroner ind på en plade med forskellig strømstyrke. Dermed kunne han måle, hvor meget strålen bøjede, når strømstyrken svingede, og således konkludere massen af et elektron. Thomson fandt ud af, at elektronerne var meget lettere end det letteste atom, man kaldte det til, nemlig hydrogen, og derfor måtte enheden, som opgjorde strålen, være en underdeling til atomet. Men hvordan passede elektronet ind i atomet? Lige før århundredeskiftet til 1900, det var 1897. Og så kommer du tilbage til England, og det er en fysiker, der hedder J.J. Thomson. John Joseph eller noget, men alle kaldte ham J.J. Thomson. Og han kiggede igen på det her katodestråling, som Faraday havde set længe før. Det var tilbage igen, husk nu, omkring 1840. Og han opdagede faktisk, at de her katodestråler var det, vi kalder i dag elektroner. Igen, han lavede en rør, som havde stort set tomrum, og sætte en kæmpe spænding, og så har jeg skabt de her partikler, som vi nu ved som elektroner, og det kunne han måle på. Han kunne sætte elektrisk felt på, han kunne sætte en magnetisk felt på, han kunne se, hvor meget energi de gav i form af varmen, når de ramte den anden ende af den rør, og så kunne han bestemme både den elektriske ladning på den partikel og også partiklens masse. Men det var et kæmpe opdagelse, fordi nu nærmede vi os en rigtig beskrivelse af, hvordan atomerne så ud. Thomson skulle have en model nu til at forklare atomer. Han vidste, at elektroner var et vigtigt bestanddel, men de havde elektrisk ladning. Og han han vidste, at elektroner, at atomerne i sig selv var fuldstændig elektrisk neutral, så skulle det være et positiv ladning til at være modsvaret til den negative ladning. Fordi han kunne måle, at elektronen havde en negativ ladning. Han vidste, at stort set alt, der findes i naturen, har ingen elektrisk ladning, ergo så var det en eller anden positiv ladning. Så han lavede det, som han kaldte på engelsk, the plum pudding model. Og jeg ved ikke, hvor mange danskere har spist en engelsk plum pudding. Og blommepudding er ikke en rigtig god oversættelse. Det er en slags kage med nogle rosiner i sig. Ikke? Så han så, at det her positiv ladning som kagemassen, og elektroner som rosiner i puddingen. Og det var Thomsons model. Thomson forestillede sig altså atomet som en kage eller en bolle, hvor dejen bestod af positive ladninger, der indkapslede de negativt ladede elektroner som rosiner i en bolle. Således forhindrede den positive ladning atomets struktur i at kollapse. Og jeg kan sige med en lille personlig indskud, at min far var den første fjernsynsfotograf for et sportsbegivenhed nogensinde. Og det skete i 1920'erne. Det skete, fordi hans fætter var den første til at lave fjernsyn i USA. En, der hedder Alan Dumont. Og Dumont er min mellemnavn. Og alle de fine folk fra Washington, som skulle godkende det her nyskabelse, kom til min bedsteforældres lejlighed et sted i New Jersey til at se et fjernsyn, og min far stod på den anden side af gaden i et park, hvor der var nogle drenge, der spillede baseball og tog fjernsynsbilleder. Så var det en kabel, der gik direkte fra parken ind til min bedsteforældres lejlighed, og så kunne alle de fine folk med lang frakke og høje hatte kigge på en baseballkamp i begyndelsen af 1920'erne. Så det kom, men det er meget tæt på J.J. Thomson og elektronens opdagelse. Det var kun 20 år, det var gået. Så igen, det var en meget tæt forbindelse imellem de grundforskning og anvendt forskning. Men før vi kommer så vidt, så skal vi til den anden store speeder, og det er Albert Einstein. Selvom Thomson havde fundet en struktur på atomet, så var der stadig mange, der ikke følte sig overbevist om, at atomet overhovedet fandtes. Albert Einstein regnede sig i 1904 frem til en model, der kunne lukke munden på alle skeptikerne. Einstein lavede en formel, der kunne forklare de såkaldte brownske bevægelser, det vil sige, hvorfor pollen bevæger sig i vand. Men så kigger han så på brownske bevægelser. Det er den faktum, at hvis man har en lille bitte partikel, det vil sige støvpartikler og pollenpartikler, så laver de en mærkelig bevægelse frem og tilbage, uden nogen særlig mening i, hvor de går hen. Og man kunne forklare, hvordan det her skete, hvis man forstod atomerne. Så det Einstein sagde i 1905, hvis man vidste størrelsen på den pollenstykke, eller hvad det nu var, støvstykke, man kiggede på, og så kunne se den bevægelse, som var meget erratisk og hister her, hvor det var, så kunne man faktisk regne ud, hvor mange molekyler ramte den, og så kunne man regne molekylens masse, og så kunne man finde, hvor mange molekyler man skulle have til at lave et gram af stof. Einsteins formel fastslog altså, at når små partikler som pollen bevæger sig i vand, så er det fordi partiklerne bliver skubbet af endnu mindre partikler. Således kunne han fastslå størrelsen på et atom og hvad en bestemt molekyle vejer. Det så man som beviset på atomet. Einstein skrev det her manuskript, men Einstein var ikke nogen eksperimentel fysiker. Og så man skulle have en, som var meget tålmodig, fordi man skulle sidde på et mikroskop og møjsommeligt kigge på et enkelt lille partikel og følge den i timevis. Meget, meget besværligt. Så der kom en fransk mand i 1907 og arbejdede for de næste tre år. Han hed Jean Perrin. Og han lavede alle de målinger, som Einstein sagde. og han kunne komme frem, og han kiggede på faktisk nogle partikler, som var størrelsesorden en halv til to milliontedel af en meter. Og igen, det er svært at se med det blotte øje, man skal bruge mikroskop, og ja, jeg tror, han gik hjem med hovedpine hver aften, simpelthen, det er så umuligt. Men så fandt han den resultat, og han kunne sætte et tal på, hvor mange atomer var der i et gram af et givet stof. Det antal, der ved det var 6 og 23 nuller. Det er ret så mange af dem. Og han kaldte det Avogadros tal efter den gamle Avogadro. Og så pludselig er hele den kamp, det er nu en direkte bevis på atomernes eksistens. Og alle opposition falder væk. Marx siger, jeg tog fejl. Ostwald, den anden, som var meget imod atomerne, han kommer ud helt offentligt og siger, jeg giver op, det er atomerne, jeg tog fejl. Det er virkelig usædvanligt. Tilbage i Manchester sad en af Thomsons elever ved navn Ernest Rutherford. Han kunne ikke få Thomsons model til at stemme. Rutherford brugte henfald i radioaktivitet til at finde ud af atomets struktur. Hvis atomet var en rosinbolle, sådan som Thomson påstod, så måtte man kunne skyde bittesmå alfapartikler igennem et stykke guldfolie. Men det kunne man ikke altid. Fra tid til anden rendte de nemlig noget og røg tilbage. Derfor konkluderede Rutherford, at der måtte være en massiv, uigennemtrængelig kerne i midten af atomet med elektronet svævende rundt om i lighed med planeter rundt om solen. Så kommer vi til 1909. Og en mærkelig fyr, som kom fra New Zealand, Ernest Rutherford. Og han er i England, og meget sød og tiltalende person, Niels Bohrs mentor. Og han får et par andre til at lave en lille eksperiment. Den ene er Ernest Marsden, og den anden, som jeg tror folk kender hans navn, er Hans Geiger. Ham der med Geiger-taleren. Okay. Og de tager nogle såkaldte alfa-stråler, som kommer fra henfald af uran, og lader den ramme en meget, meget tynd plade af guld. Og ideen er, at de skulle finde det her positiv ladning ind i atomer, som Thomson havde snakket om. Men de ser noget helt ejendommeligt og uventet. Og nogle af de her alfa-stråler, som vi ved i dag, er bare heliumatomkerner, to protoner, to neutroner, gør noget, de skulle slet ikke gøre. De kommer stærk baglands. De rammer det her guld, og i stedet for et lille smule ændring i deres bane, så går de direkte i den modsatte retning. Og når man regner lidt på det, så den eneste mulige fortolkning af det her, er, at det er et kerne af positiv ladning. Et punkt næsten. Det blev ikke helt et punkt, men det var 100.000 gange mindre end atomet selv. Så vi har nogle elektroner, som skaber den størrelse af en atom, men atomkernen er faktisk 100.000 gange mindre i diameter. Så i rumfang er det næsten ingenting. Så i stedet for en meget tæt pakket, fyldt atom, så har vi en elektron og en helt masse ingenting, og så en lille bitte atomkerne. Og det gav Rutherford anledning til at lave, det er i 1911, sådan en planetar model af atomen, med den atomkerne som solen, og elektronen som planeterne, og det var faktisk et udmærket beskrivelse, kalde det en planetar model for faktisk den Coulomb tiltrækning, den elektriske tiltrækning, har præcis samme matematisk karakter som tyngdekraft. Der var bare en lille problem. Og det var Rutherford ikke så klar over, men det var en vis ung dansker, som i 1911 kommer først til Cambridge, til J.J. Thomson, og så går videre til Manchester, til Rutherford, og han hedder selvfølgelig Niels Bohr. Niels Bohr var taget til England fra København og havde været i lære hos både J.J. Thomson og senere Rutherford. Her skulle han starte et nyt kapitel i fysikkens og atomforskningens historie. Et kapitel med overskriften kvantemekanik, der skulle få kolossale konsekvenser for menneskehedens levevilkår. Hvad problemet med Rutherfords model var, og hvordan Niels Bohr løste dette problem, det kan du høre mere om i næste uge i fjerde del af serien om atomets historie. Programmet var tilrettelagt og produceret af Jonas Hall. Når jeg køber Heinz tomatketchup, forventer jeg, at det smager som Heinz tomatketchup. Men nogle gange kan tomaterne være mere sødmefyldt end andre gange, og nogle gange kan krydderierne være kraftigere end andre. Det kan give enhver fødevareproducent dybe panderynker, for hvordan sikrer man et ensartet produkt? Man benytter sig af smager. Men smag er subjektivt, indtil videre. For nu har Anders Malmendal, lektor ved Biomedicinsk Institut ved Sundhedsvidenskab på Københavns Universitet, opfundet en magnetisk tunge. Det har han brugt en NMR-scanner til. Og hvis du ikke ved, hvad det er, så får du svaret her. Tue Nielsen rapporterer. NMR står for Nuclear Magnetic Resonance, på dansk kernemagnetisk resonansspektroskopi. Det är en metod var vi genom att putta ner en pröve i ett kraftigt magnetfält och sända in radioböljor kan få information om den kemiska sammansättningen av pröven. Ja, hur virkar den här maskinen? Ja, men den här maskinen den virkar så att man puttar ner sin pröv i ett kraftigt magnetfält och så sänder man några radioböljor in och så får man information på den måden om den kemiska sammansättningen av pröven. Ja, vad är det för några kemiska sammansättningar du tidigare har prövat eller har fått ut av den här maskinen? Ja, men det är många olika ting. Det är blod, urin, olika mänskliga pröver. Jag har prövat på riktigt många olika djur, bananfluor, dräpersnailar och så vidare. Det är enligt kun fantasien sätter begränsningen. Ja, det är ju lige precis fantasien, der bringer os til det næste, Anders. Fordi I har lavet noget lidt anderledes. Så jeg tænker på, om du er frisk på lige at gå en tur med mig? Helt klart. Ja, og på trods af trafikken, så er vi kommet over vejen, og vi har fundet en købmand. Så Anders, lad os se at komme ind og kigge på det. Yes, det gør vi. For Anders har nemlig brugt sin maskine til noget, lidt specielt, eller han er kommet noget lidt anderledes i her. Anders, vi står foran hylden her med kolonial. Hvad er det, I har prøvet? Jamen, vi har prøvet at komme dåstomater i maskinen og bruge det til at forudsige smag på de her tomaterne. Og vi fandt ud af, at vi faktisk på en rimeligt tilfredsstillende måde kunne forudsige, hvad de forskellige tomaterne smager, sammenlignet med hvad mennesken smager. Hvad er egentlig det nye ved jeres maskine her? Alltså det nya är att vi prövar och sammanligna den kemiska sammansättningen direkt med smägen. Och det här kan då kan hjälpa medproducenter att på en nämnd måde få en sån cirka bedömelse av var smägsmässigt olika produkter ligger. Ja, sagen ligger vel i, at jeres målinger vil være mere objektive end et smagspanel, der er måske mere subjektiv. Ja, man kan sige, at det vil være mere objektiv. På andra sidan så vil det var mennesken bedømmer som er det vigtige. Så at det kan godt være, at det finns stoffer, som påverkas med en, for eksempel rimligt mæ, som vi faktisk ikke kan se med den her metoden. Ja, hvordan har I lavet det? Det er noget med, at I har haft et testpanel indover. Ja. Det var sådan, at Antonio Randazzo i Napoli, som gjorde det her sammen med hans kone, hun arbejdede med sensorisk analyse. Hun havde nogle gode data på dåstomater, hvor hun havde haft 10 personer, som havde bedømt hvad sødt, surt, salt og så videre de her tomaterne smagede. Og så Kurt Antonio når spektra på det her, og så har vi då brugt det til at forudsige smagen. Ja, I kørte nogle spektra på hvad, 17 dåse, forskellige dåstomater, og så den 18. lod I være med at tage en prøve på, eller hvordan? Ja, det vi gjorde det var att vi körde några spektra på de här attendostomäterna. Och så levde vi en modell för att förutsäga, för 17 utav dem, för att förutsäga SMM på den 18. Och så gjorde vi det så för alla 18 dosentometerna. Och på den måden så får vi en bild av hur gott kan vi förutsäga smak på de här tomaterna. Och ni fann ut att den 18 den smakade alltså också dosentomat? Ja, det, i de flesta fall så gjorde de det, helt klart. Och nu vi står här vid sidan av dosentomaterna så kan vi också se att det är något Heinz ketchup. Vill ni så också kunna förutse att den 18 flaske Heinz vill svära Heinz? Det vill jag gätta på. Det borde vara närmare med Heinz tomatketchup för då det är lite mer vätskeform också. Så det tror jag helt klart. Men vill man för framtiden med en förfinad metod kunna måla på alla smakstoffer? Det vill jag gätta på. Måske ikke kun med NMR, men hvis vi også tager med en anden metod, som hedder massespektrometri, så tror jeg, at vi vil kunne det. Og igen, så vil det er vigtigt at huske, at det her ikke kun noget med smag, utan det er rigtigt mange ting, vi kan bruge den her slags metoder på. Jeg tænker på, for eksempel, når jeg går ned i supermarkedet, eller ind i den her købmand, og jeg kigger over i grøntsagsafdelingen, og der er rosenkål. Jeg har aldrig smagt rosenkål. Jeg kan ikke lide rosenkål, der har bildt mig selv ind. Men hvis nu man kommer den gennem jeres maskine, og jeg finder ud af, at den smager af noget, jeg godt kan lide, af en anden grøntsag, vil det så gøre, at jeg muligvis vil købe rosenkålen, bare fordi jeg ved, at den smager af noget, jeg godt kan lide? Jamen, altså, jeg har samme problem som du med rosenkålen. Så jeg synes, i stedet for, at vi skal be rosenkålsproducenterne, at de tager vores maskine, og så hjälper att den kan hjälpa dem till att ändras med en rosenkål till något vi faktiskt kan lide. Ja, hermed är stafetten givet vidare till rosenkålstyrkorna. Vi kan ikke lide smagen, kan I så lade den om. Men I kan måske få hjälp från Anders Malmedals metode. Du lytter till Radio 24/7's naturvidenskapliga program Tredje planet fra solen. Vi är nästan vid vejs ende, men innan vi lukker och slukker för idag, så skal vi lige höra nyt om hukommelsen. Du kender det sikkert. Du går fra stuen til køkkenet, stopper op, fordi du har glemt, hvad du skulle der. Skulle du lede efter dine nøgler, tage et glas vand eller sætte kaffe over? Hvorfor det sker, er der nu en gruppe forskere, som har en forklaring på. Og her har døråbninger en afgørende betydning. Med mig på telefon har jeg Andreas Liberoth, PhD-studerende i psykologi på Aarhus Universitet. Velkommen til dig, Andreas. Jo, tak. Så Andreas, vi skal jo få en forklaring på, hvorfor det er, at vi glemmer noget, når vi går fra et rum til et andet. Hvad er det, forskerne har fundet ud af? Jamen, det er jo også noget pudsigt noget. Altså, vi har længe vidst, at det er ret begrænset, hvad vi sådan kan have i hovedet på en gang. Altså, man siger tit, at det måske er 5 plus minus 2 bolde, vi ligesom kan have i luften på en gang. Men det, som de her forskere har fundet ud af, som er fuldstændig nyt for mig, og egentlig rigtig sjovt, det er, at det gør simpelthen noget, at man skifter fra et rum til et andet, fra en scene til en anden. Det er lidt ligesom om, at hjernen simpelthen klipper imellem to forskellige scener, og så opdaterer hele baduljen, visker tavlen ren og siger, okay, hvad skal der så ske nu? Hvad er der i det nye rum? Hvad skal vi forholde os til? Så vi orienterer simpelthen med kroppen, altså vi registrerer, nu går vi ind i et nyt rum, nu visker vi tavlen ren, ny ting, glemmer, hvad det var, vi skulle. Ja, på en eller anden måde, så lader det til det, der foregår. Altså, det er måske ikke sådan, at vi glemmer alt, hvad vi havde i hovedet, men bare det, at vi træder igennem en døråbning, gør, at vores krop og vores hjerne sammen tænker, nu sker der noget nyt, kan jeg vide, hvad det er. Og så ryger der altså nogle små ting i med badevandet. Og hvorfor gør vi det? Det virker da ikke særlig smart. Nej, altså det lyder jo ikke særlig smart. Det lyder utroligt irriterende, og vi kender det jo godt alle sammen, som du også siger, det med, at vi går afsted, og vi ved udmærket godt, hvad vi skal ude i køkkenet, men når vi så kommer ud, så aner vi ikke, hvad vi skulle. Skulle vi børste tænder, eller skulle vi have et glas vand, eller hvad var det nu egentlig? Men når man så tænker over det, så er det jo i virkeligheden ret smart, for vi kan jo ikke gå og huske på alting hele tiden. Alt, hvad vi oplever i dagens løb, bliver jo ikke lagret og er fuldstændig klar på lystavlen ved det eneste øjeblik. Det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt, at vi kan glemme ting meget, meget hurtigt, for at vi kan agere fleksibelt og reagere på nye ting. Så det er ret smart egentlig. Det er jo forhåbentlig for det meste ligegyldige ting, vi går og glemmer på den måde. Men vil det så også sige, at hvis jeg går ned en gang, så vil jeg også være tilbøjelig til at huske, hvad det var, jeg skulle? Eller er der et eller andet her med... Undskyld, er der et eller andet her med, at man går fra et rum til et andet? Jamen, det er i det lille sjove forsøg, som forskerne der fra University of Notre Dame i Indiana har lavet. De har simpelthen taget og lavet et eksperiment, som minder meget om Kims lejr, som vi kender fra spejder for eksempel. Altså hvor man har nogle ting liggende på jorden, så bliver der smidt et tæppe henover, så skal man prøve at huske, hvad der var. Det er i virkeligheden det, de har lavet. Bortset fra deres lille forsøg handler om, at man får tingene at se i et rum, og så flytter man det enten til et andet bord i det samme rum, eller går ind i et nyt rum. Og der kunne de simpelthen se, at det er, at man flyttede sig fra et rum til et andet, uanset om det var på en computerskærm, eller faktisk ude i virkelige fysiske rum, det gjorde simpelthen, at man glemte ting mere. At man glemte små ting. Det de bad folk om at huske, var det en rød kegle eller en blå firkant, du bar på. Og det blev folk simpelthen dårligere til, bare ved at gå igennem en døråbning. Det er meget pudsigt. Jamen nu, vi mennesker, vi jo ligesom ikke udvikler os til hverken at lege med blå kegler eller gå gennem døråbninger. Så hvordan giver det betydning sådan rent evolutionært, at vi skifter, at vi glemmer noget, når vi går igennem en døråbning? Altså nu har der jo ikke været døråbninger før, sådan for relativt nyligt i vores artshistorie, kan man sige. Men den hjerne, vi slipper rundt på, er jo måske 65.000, måske hvis vi er virkelig optimistiske, 200.000 år gammel. Den er altså rimelig ny sådan, sammenlignet med resten af vores dyrekolleger, som også har hjerner, som også kan det her. Og det handler jo simpelthen om, at vi, både dyrene og menneskerne, simpelthen er indrettet til at leve i en fysisk virkelighed. Vi er indrettet til at leve ude på savannen, hvor man skal orientere sig og holde øje med, hvor maden, hvor mine venner, hvor mine fjender, hvor der potentielt et andet dyr, der kunne finde på at spise mig. Og derfor så er det der med rummelighed at komme ind i en ny sammenhæng helt utrolig vigtigt for vores artsoverlevelse på et super basalt niveau, før vi fik sprog, før vi fik fantasi, før vi fik alle de her ting, som vi definerer os selv som mennesker ved. Men hvorfor kan vi ikke huske mere end en 3-4 ting, der lyder da meget lidt? Jamen, i virkeligheden, så er det også det konservative bud. Altså, man siger, at hvis man er sådan relativt kvik og er koncentreret, jamen, så kan man måske huske op til 7 ting. Men der er bare mange små ting, som hele tiden trænger sig på. Ikke? Det kan være, at dit ben klør, eller at du skal huske at hente ungerne i børnehaven bagefter, eller et eller andet halløj. Der er mange små ting, som måske tager noget af den processerkraft. Så det vil sige, reelt, så i vores hverdag, så har vi kun de der ganske få bolde at gøre godt med. Og de bliver så opdateret hen ad vejen, og det, som er vigtigt at huske, det ligger så og lurer under overfladen, og er tit lidt nemmere at huske, end det ellers havde været. Men sådan, lige op på sådan den indre computerskærm, der er faktisk ikke mere end som så. Og det kan vi også se, for eksempel stress gør, at der kommer meget færre ting. Altså hvis man er vildt stresset og koncentreret, så er man dels svært ved at lave den der nyttige opdatering, altså smide noget væk og sige, nu skal jeg ikke tænke på det mere, nu skal jeg skifte over. Det er man ikke ret god til, når man er stresset. Så, og det kan også være... Det kan også være, at man simpelthen bare husker færre ting, altså når man er stresset, at man simpelthen ikke har den samme fleksibilitet, som vi er bygget til at have i sådan en situation for eksempel. Så ja. det er normalt og sundt, kan man sige. Det er det, der er meningen. Ja, altså du bruger jo lidt de her computeranalogier, de her computerbilleder, så det svarer altså lidt til, at vi lige skal sådan refreshe vores arbejdshukommelse. Altså vi skal lige have, der kan ligge nogle cookies, der ligger nogle forskellige ting, vi lige skal have ud af systemet for sig at koncentrere os om den rigtige opgave. Ja, det er en meget præcis metafor faktisk, at man trykker refresh på sin browser, og så dukker der måske noget nyt op på chatten, som er sket siden sidst, man trykkede på knappen eller et eller andet. I det her tilfælde, så er chatten jo så bare den virkelige verden uden omkring os. Men er der nogen, altså den her nye viden, kan man så bruge den aktivt? Altså kan jeg bruge den her viden om, at jeg har brug for at lige genstarte min arbejdshukommelse en gang imellem? Kan jeg bruge den for at koncentrere mig bedre så? Altså, jeg gør det jo selv, og det tror jeg i virkeligheden, der er mange af os, der gør. Det er sådan noget lidt udskilt, siger man, at man skal have overspringshandlinger. Pludselig lukker man sit manuskript, som man sidder og skriver på ned, og går i stedet for lige på nettet et øjeblik, kigger på Facebook eller avishjemmesider eller et eller andet. Og det er faktisk en måde at trykke på den her refresh-knap, som lige smider det, der nu står og trængt sig på i frontallapperne lidt ud, og så kigger på noget andet et øjeblik, og så er man ligesom tilbage ved sine opgaver og kan koncentrere sig igen på ny. Det er slet ikke spor dumt at tænke på den måde, faktisk. Nu har du jo lige givet mig en rigtig god forklaring til min arbejdsgiver om, hvorfor det er, at jeg har brug for alle de her overspringshandlinger for at være kreativ. Ja, jamen det er fuldstændig rigtigt. Vi ved faktisk, at kreative mennesker er tit ikke kreative, når de sidder og koncentrerer sig meget. Det er tit, når de sidder og stirrer tomt ud i luften, at de rigtig gode idéer kommer. Så det der med ikke at være sådan on-task hele tiden, det er slet ikke spor dumt. Og hvad er det så? Altså, men kreativitet ligger det? Altså, er det en anden ubevidst ting, vi så gør der, eller hvordan fungerer det? Altså det er der nogen, der mener. Der er en del forskere, som peger på, at kreativitet tit er sådan noget lidt rodet processering inde i hjernen. Det er sådan tanker, som ligger og flyder lidt rundt og ikke er helt forbundet endnu og ikke helt er opnået sådan et format, hvor vi enten måske kan rumme det bevidst, eller hvor idéerne bare ikke helt har sat sig sammen som puslespilsbrikker. Og det er godt være, at vi skal være med at kigge for at stirre for meget på dem, for at det kan ske. Det er godt være, at de skal have lov til at gøre det sådan under overfladen, så at sige. Og når det så giver mening, når ideen så er der, så kan vi pludselig få den der oplevelse af, hov, det kom sgu ud af det blå. Der var det. Så vi skal lade være med at søge det aktivt. Vi skal bare lade det komme til os. Tusind tak til dig. Ja, tak til dig, Andreas Livro. Så når vi ikke mere. Så er det slut for denne gang i 3. planet fra solen. Programmet er produceret af Experimentarium. Mit navn er Charlotte Kolby. Nu er det tid til nyheder.